true love was true. Dit is de late avond van Norbert Ketting. Een hele goede avond, lieve luisteraars. 13 oktober, net 11 uur geweest. En we gaan het laatste uur van je dag vullen met prettige muziek. Zojuist hoorde je Smoke Gets in Your Eyes. Een liedje gaat over liefde, verlies en verdriet. Specifiek hoe pijnlijk het is als een liefde eindigt. Maar ook over de blindheid die verliefdheid met zich meebrengt. Vertolkt door de Platters. Vanavond, zoals gezegd, mooie onderwerpen uit de regio Zuid-Holland en prettige muziek tot middernacht. Mijn naam is Norbert Ketting. Fijn dat je erbij bent. Goed dat je luistert. Dit is Randy Crawford, een bruggetje naar het vorige nummer. People Alone. Veel plezier met de late avond. Take me alone. I don't have to know exactly where you're going. If you leave me behind, then everything on your mind will turn to pictures of the world we might have been. People alone may go very fast, but may remember, people alone. Dit is De Late Avond. Olivia Dean met Man I Need. Zometeen het eerste onderwerp van vanavond in de Late Avondshow. Tot 27 oktober aanstaande exposeert Kimia Kazemi met kleurrijke figuratieve schilderijen in het aanloophuis De Groene Luiken. En dat is in Vlaardingen. Kimia woont in Schiedam, maar aan haar naam te horen heeft ze toch andere roots. Kimia is namelijk als 17-jarige vluchteling uit Iran in Nederland terechtgekomen. En ze heeft kans gezien om de draad van het leven op te pakken. En heeft gestudeerd aan de Design Academy in Eindhoven. Nou, daarover straks meer. Eerst Danny Vera met What Life Brings. She was barely hanging on. Love of a family kept her strong. She was trying to survive. Trail of death in her eyes. Two kids, a husband and a dog. A minimum wage is rough enough. They had fun and did all right. They had each other and loved life. You don't know what life brings. You don't know what it brings. You don't know what until it's gone. Then somewhere around Christmas, Santa brought his gifts, but no one noticed. 'Cause the dark days were just right for the news that had arrived. He found a little knob inside her breast. Never saw a smaller one is what they said. A day of hospital, then move on. You're young at heart and nothing's wrong. Flowers grew in 1 year past. Santa's time was here again. Once again, the doctor called. There's nothing we can do. That's all. You don't know what life brings. You don't know what it brings. You don't know what till it's gone. You don't know what life brings. Perfect day in August, she spread her wings and then took off. They laid her body down to rest next to her father where she lies best. You don't know what life brings. You don't know what it brings. Don't know what until it's gone. You don't know what life brings. You don't know what it brings. You don't know what until it's gone. Mijn gast in de studio is Kimia Kazemi en die is welkom in de studio, Kazemi. Ja, dankjewel. Jij bent kunstenares. Wat voor kunst maak je? Ja, kunstenares vind ik eigenlijk een voor mij heel beladen. Beladen woord? Ja. Hoe noem je het zelf dan? Nou, ik ben grafisch ontwerper van beroep. En ik heb eigenlijk altijd heel leuk gevonden om ook te schilderen en te tekenen. En als je kunstenaar bent, ben je eigenlijk dag en nacht met alleen maar kunst maken. Ja, maar je hebt nog een andere. En dat heb ik niet. Daarnaast. Ja. Maar dus je gaat nu wel de schilderijen exposeren. Ja, klopt. Dat vind ik ook heel erg leuk om te doen. Ja, En wat voor soort schilderijen mogen we dan verwachten op die expositie? Op de expositie is allemaal eigenlijk nu bloemen eigenlijk. Allemaal een beetje natuur geïnspireerd op vanuit bloemen, bossenbloemen en dat eigenlijk. Ja. Ik schilder eigenlijk van alles nog wat, maar eigenlijk veel toch laatste tijd veel bloemen. Ja. En hoe komt dat? Het is om me heen. Weet je, ik koop een bos bloemen. Het is vrolijk. Ja, ja. Het is, ik vind eigenlijk natuurlijke dingen heerlijk om te schilderen. Landschappen ben ik er niet zo van. Mm-hmm. Maar ik vind ook model tekenen heel erg leuk. Model schilderen of portretten vind ik ook heel leuk. Maar dat leuk. Is niet op de tentoonstelling nu aanwezig? Nee, dat mocht niet. Dat mocht niet? Oké. Okay. maar dan alleen bossen bloemen in alle gedaanten en vormen en kleuren? Ja, niet zozeer bossen bloemen, maar gewoon bloemen. Dus uitgaan van bloemen. Ja, dus het is ook best wel een vaas met bloemen of gewoon af en toe een bloemenveld. Dus het kan allebei. Kan ook. Of een beetje abstract. Ja. Ja. Je exposeert vaker of? Dit is eigenlijk de tweede keer. Dus, oké. Het is nog spannend dus. Ja, absoluut. Heel erg. Ja. Wat verwacht je ervan? Nou ja, ik hoop dat mensen het mooi vinden sowieso. Ja, weet je? Dus logisch. Dat is net, ja, ja, precies. En ik vind het daar heel mooi hangen tot mijn eigenlijk grote verrassing. Het hangt daar, ja, de verlichting is prachtig, de muren, dat leent zich heel erg, ja, voor. Ja, dat heeft ook invloed op de manier waarop je naar de schilderijen kan kijken dan. Nu vind ik wel, ja. Ja, ja, ja, ja. Ik vind het, voor mij in een heel andere context hangt het. En dat vind ik wel heel mooi, weet je. Dat is ook omdat het een huiselijke setting is. Dus ja, dan past het eigenlijk heel erg bij. Ja, ja, bloemen en huis. En mensen zetten bloemen op tafel. Dat hoort bij elkaar, denk ik. Ja, precies. Ja, dat klopt wel, ja. Ja. Ja, want heb je al ergens anders geëxposeerd waarbij je dacht, wow, nou... Ja, een gasthuis in Vlaardingen heb ik ook geëxposeerd. Oh, okay. Maar dan hing het in de gangen en in de wandelgangen. Ja, en dan lopen mensen er snel langs als ze zitten op een afspraak te kijken. Dus, ja, en de verlichting leent zich niet helemaal voor. En het is, kan ik me iets bij voorstellen. Ja. Dus nu dus vind ik echt dat het dit mooi is wel hangt. Heel mooi. Ja. Ja. Ja. En hoeveel werken hangen er? Volgens mij een stuk of 10 of zoiets. 10, 12, nou, ja. Dat ja. is toch ja, dat is best veel. Wel ja. Veel, ja. Ja. Dus mooi om dat mee te maken natuurlijk. Ja. Hoe lang hangt het daar? Tot 27 oktober. 27 oktober. En de Groene Luiken zijn, zijn niet elke dag open. Oh, dagelijks. Ja, jawel, dagelijks, ja, dagelijks open tussen 1 en 4. Tussen 1 en 4 kun je daar naartoe lopen. Ja. En er gebeuren ook allerlei andere dingen in de Groene Luiken. Dus en passant kunnen mensen daar ook even naar de schilderijen komen. Ja. Zijn ze ook te koop? Ja, zeker. Ja, ja. Ja. Dat, ja, ja. Nou ja, kaartje erop van wat het kost en zo. En dan een stickertje. Dat heb ik niet gedaan. Een stickertje erop als het verkocht is. Dus, precies. Dat wel. Dan wordt het heel erg galerieachtig. Hè? Dat het, nou, dat wel, ja. Ja, nee. Nee, dat twijfel ik om dat te doen. Maar dat of een. Eigenlijk wil ik een A4'tje maken om dat. Met de schilderijen en dan misschien met een prijslijst erbij. Inderdaad, dat neerzetten. Ja. Heb ik nog niet gedaan, omdat ik eigenlijk twijfel om het te doen. Dus. Je bent bang dat je te hoge prijzen vraagt? Of heb je voor de waardering nog niet het idee van... nou, dit is iets wat ik kan verkopen voor die en die prijs? Dat is best lastig, denk ik. Het is heel lastig, ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Nou, dan kijken we gewoon hoe de mensen daarop gaan reageren. Ja. Dat kan tot, je zei 27 oktober uit mijn hoofd gezegd. Ja. En dan komt dat allemaal goed, denk ik. Ja. Kijk ook even op de website van de Groene Luiken. Als het goed is, sta ik erop nu. Ja, ik heb het. En heb je ook zelf een website waar mensen meer werk van je kunnen zien als ze voor de tijd even willen kijken? Ja. En dat is? Dat is mijn naam, dus Kimia Kazemi, kimia-kazemi.com. Ja, Kimia met een Y, hè? Ja, ja. Dus kimia-kazemi.com. Duidelijk. Dan wens ik je heel veel succes bij de tentoonstelling. Ja, veel plezier ook. Ja, dank je wel. En dank voor het gesprek. On pourra dans les premiers temps donner la gosse à tes parents, le temps de faire le nécessaire. Il faut quand même se retourner. Ça me fait drôle de divorcer, mais ça fait rien, je vais m'y faire. Si tu voyais mon avocat, ce qu'il veut me faire dire de toi, il ne te trouve pas d'excuses. Les jolies choses de ma vie, il fallait que je les oublie, il a fallu que je t'accuse. Tu garderas l'appartement, je passerai de temps en temps, quand il n'y aura pas d'école. Ces jours-là pour l'après-midi, je t'enlèverai Stéphanie, j'ai toujours été son idole. Si tu manquais de quoi que ce soit, tu peux toujours compter sur moi, en attendant que tu travailles. Je sais que tu peux t'en sortir, tu vas me faire le plaisir de te jeter dans la bataille. Si c'est fichu entre nous, la vie continue. sais maintenant c'est passé. Mais au début j'en ai bavé. Je rêvais presque de vengeance. Évidemment j'étais jaloux. Mon orgueil en a pris un coup. Je refusais de te comprendre. À présent ça va beaucoup mieux. Et finalement je suis heureux. Que tu te fasses une vie nouvelle. Tu pourrais même faire aussi un demi-frère à Stéphanie. Ce serait merveilleux pour elle. Si c'est fichu entre nous, la vie continue. Les amis vont nous questionner. Certains vont se croire obligés de nous monter l'un contre l'autre. Ce serait moche d'en arriver, toi et moi, à se détester et à se rejeter les fautes. Alors il faut qu'on ait raison, car cette fois-ci c'est pour de bon. C'est parti pour la vie entière. Regarde-moi bien dans les yeux et jure-moi que ce sera mieux. Qu'il n'y avait rien d'autre à faire. Si c'est fichu entre nous, la vie continue. Prettige muziek en lokale en regionale informatie in de late avond. Seems like yesterday, but it was long ago. Jane, it was lovely, she was a queen of my night. There in the darkness with the radio playing low, and the secrets that we share, the mountains that we move, caught like a wildfire out of control, till there was nothing left to burn and nothing left to prove. Thank you. Love Seekers en de Silver Bullet Band Against the Wind. En we blijven je oren strelen tot middernacht met prettige muziek. Daarvoor hoor je het Franstalige Les Divorcés van Michel Delperche. Zometeen de column van Martijn Vroom, de burgemeester van Leidschendam-Voorburg. En die mocht deze week in gesprek met de rechters en medewerkers van de rechtbank in Amsterdam. En dat was op initiatief van zijn gewaardeerde collega van de gemeente Diemen. En daar spraken ze met elkaar. Burgemeesters en rechters kwamen samen om met elkaar van gedachten te wisselen. Zometeen de column van Martijn Vroom. Eerst Lorde met Royals. I've never seen a diamond in the flesh. I cut my teeth on wedding rings in the movies. And I'm not proud of my address. In a torn up town, no postcode envy. But every song's like gold teeth, grey goose dripping in the bathroom, bloodstains, ball gowns, trash in the hotel room. We don't care. We're driving Cadillacs in our dreams. But everybody's like crystal, Maybach, diamonds on your timepiece, jet planes, islands, tigers on a gold leash. We don't care. We aren't caught up in your love affair, and we'll never be royals. Royals. It's a one in our blood. That kind of luck's just ain't for us. We crave a different kind of buzz. Let me be your ruler. Ruler. Friends in the eye, we've cracked the code. We count our dollars on the train to the party. And everyone who knows us knows that we're fine with this. We didn't come for money. But every song's like gold teeth, grey goose dripping in the bathroom, bloodstains, ball gowns, trash in the hotel room. We don't care. Driving Cadillacs in our dreams. But everybody's like crystal, Maybach, diamonds on your timepiece, jet planes, islands, tigers on a gold leash. We don't care. We aren't caught up in your love affair, and we'll never be royals. Royals. It's a run in our blood. That kind of luck's just ain't for us. We crave a different kind of buzz. Let me be your ruler. Ruler. Dit is Volgens Vroom, een column van Martijn Vroom. Ik mocht laatst in gesprek met rechters en medewerkers van de rechtbank in Amsterdam. Althans, het was in Amsterdam. Op initiatief van mijn gewaardeerde collega, de burgemeester van Diemen, spraken we met elkaar, burgemeesters en rechters, presidenten van rechtbanken uit het hele land. We waren met een klein gezelschap om met elkaar van gedachten te wisselen. Het onderwerp was de rol en de plek van gemeenten in de rechtsstaat. Wat kunnen gemeenten doen om de waarde van de rechtsstaat overeind te houden? Hoe kunnen we de verhouding zuiver houden? Hoe zorgen we ervoor dat mensen recht gedaan wordt? Maar ook dat mensen begrijpen hoe belangrijk een rechtspraak is voor de democratie. Het zijn natuurlijk allemaal vragen die vanaf de start van de menselijke samenleving echt belangrijk zijn. Ze nemen niet voor niks een centrale plek in de meeste religieuze boeken. En die zijn natuurlijk heel oud, zoals u begrijpt. In deze tijd zijn die vragen net zo relevant als de afgelopen 10.000 jaar. En dat dan voor ons vooraanstaande politici die maar roepen dat rechters politieke meningen gebruiken om de wet toe te passen. Dat is echt alsof je naast een kampvuur gaat staan met een emmer benzine. Bestuurders van ons land die over rechters zeggen dat ze van de tegenpartij zijn. Dat soort uitspraken zijn niet op één feit te baseren. En als wel, ja, laat maar zien, maar dat is natuurlijk onzin. Ze ondermijnen de rechtsstaat, ze ondermijnen de democratie, ze ondermijnen het algemene vertrouwen van mensen. En daarover spraken we met de rechters en met elkaar. En volgende week een vervolg. Zeven dagen stormen, alles komt weer tegelijk. Zeg me waar te zoeken, kan er pauze op de tijd? En dan bel je me weer op, ik ben nu buiten bereik. Maar straks weer in je armen als ik stop bij Weesbeerplein. Want toen ik op de metro wachtte, had ik nog maar één gedachte. Ik wil alleen met jou de dag weer overdoen. Haal me op, neem me mee, wil een bubbel voor ons twee. Ik wil uren als minuten in een huisje aan de zee. Jij de roots, ik de branding, we zijn nooit zo vrij geweest. Er komt niets of niemand tussen ons cliché. Een huisje aan de zee. Weet je nog toen ik je thuis die gangen had beloofd? Jij wist als geen ander dat het altijd anders loopt. En ik belde je erop, met het spijt me ben te laat. Ik hoor je en ik weet weer waar het eigenlijk om gaat. Want toen ik op de metro wachtte, had ik nog maar één gedachte. Ik wil alleen met jou de dag weer overdoen. Hou me op, neem me mee, wil een bubbel voor ons twee. Ik wil uren als minuten in een huisje aan de zee. Jij de roots, ik de branding, we zijn nooit zo vrij geweest. Er komt niets of niemand tussen ons cliché. Een huisje aan de zee. Een huisje aan de zee. Oeh, en als we daar dan samen zijn. Oeh, is de zee weer ons refrein. Dit is de late avond van Norbert Ketting. I'm gonna be here for you, baby. I'll be a man of my word. Speak the language in a voice that you have never heard. I wanna sleep with you forever, and I wanna die in your arms. In a cabin by a meadow where the wild bees swarm. Like nobody loves you. And I'll learn your trust making memories of us. I wanna honor your mother, and I wanna learn from your pa. I wanna steal your attention like a bad outlaw. I wanna gonna stand out in the crowd for you. A man among men. I wanna make your world better than it's ever been. And I'm gonna love you like nobody loves. Trust making memories of us. We'll follow the rainbow wherever the four winds blow. There'll be a new day coming your way. I'm gonna be for you from now on. This you know somehow. You've been stretched to the limits, but it's alright now. And I'm gonna make you a promise. If there's life after this, I'm gonna be there to meet you with a warm with a kiss. And I'm gonna love you like nobody loves you. And I'll earn your trust making memories of us. Oh. I'm gonna love. Trust making memories of us. Ooh. Oh, baby. Making Memories of Us van Keith Urban. En daarvoor ja, toch wel een vrolijk liedje van Zoë Livee, Huisje aan de Zee. Zometeen ons laatste onderwerp alweer van vanavond in de late avond. Monique Kupros te gast en zij is oprichter van Infinity Uitvaartzorg. Haar grootste drijfveer is ervoor te zorgen dat nabestaanden ondanks hun verdriet met een goed gevoel kunnen terugkijken op een warm en liefdevol afscheid. Daarover straks meer. Dit is Kelly Clarkson met Breakaway. Grew up in a small town, and when the rain would fall down, I'd just stare out my window, dreaming of what could be, and if I'd end up happy, felt like no one could hear me. Wanted to belong here, but something felt so wrong here. So I pray I could break away. I'll spread my wings and I'll learn how to fly. I'll do what it takes till I touch the sky. And I'll make a wish. Steeds meer mensen willen een uitvaart die echt bij hen past. Persoonlijk, uniek en soms ook duurzaam. Maatwerk dus. Wat kan er allemaal en wat is in onze regio populair? We praten erover met Monique Koepras van Infinity Uitvaartzorg, die jaarlijks zo'n 100 uitvaarten verzorgt. Hoe anders zijn die uitvaarten als je dat vergelijkt met 20 jaar geleden, mevrouw Koepras? 20 jaar geleden ben ik ook begonnen. En toen was het een uitvaart eigenlijk bijna altijd hetzelfde. En we konden met één A4'tje konden we alle wensen konden we noteren. En dat was dan meestal 3 kwartier aula, 3 kwartier koffiekamer, koffie met cake, 3 liedjes, 2 sprekers. En dan meestal nog een volgwagen erbij, zwart. En dat was het eigenlijk. Dus je A4'tje was zo vol. En dan, ja, dat werd dan een speechje. En dat was het dan eigenlijk. Maar dat is veranderd. Dat is veranderd, ja. Het is echt wel veel persoonlijker geworden. En ook de rol van de uitvaartverzorger, maar dat vind ik, is groter. Dat is tenminste mijn beleving. Omdat er meer mogelijkheden zijn, zie je dat ook steeds meer gebruik van gemaakt wordt. Wat vragen mensen bijvoorbeeld aan u om te regelen? Nou, je hebt bijvoorbeeld nu ook dat foto's tijdens de muziek presenteren. Dat is echt een ding wat je nu heel veel ziet gebeuren. Een enkel keer dat het niet gebeurt ten opzichte van wel. Terwijl vroeger was er een foto op de kist en nu hele reportages. Soms ook in de koffiekamer daarna dat er zo'n hele reportage wordt laten zien. En op zich is dat goed, want je ziet dan ook met beelden hoe iemands leven was. Aan de andere kant vind ik weer dat de muziek minder bij je binnenkomt. En dat is toch ook iets waar mensen zorgvuldig over nadenken. Maar die aandacht wordt toch een beetje weggetrokken door de foto's. Maar op zich een mooi iets dat het kan. We doen vaak rituelen ook met mensen. Je hebt ook kaarsjes aansteken met kleinkinderen bijvoorbeeld. En ja, wat ook een populair iets is nu, is een lintenritueel. Dan worden er linten in de handen van de overledenen gedaan en die komen dan aan de rand van de kist komen ze er dan uit. En aan het eind worden ze dan doorgeknipt als zijnde het loslaten van de overledene. Dat is op zich wel mooi. En zo zijn er meerdere rituelen die ontstaan eigenlijk doordat je in gesprek gaat met de nabestaanden en te weten komt van hoe was iemand en wat past nou bij iemand. Wat moet je nou doen? Moet je nou gewoon vanaf jongs af aan iedere maand een bedrag apart zetten op een spaarrekening en zeggen dat is voor mijn uitvaart? Of moet je je nou verzekeren? Wat is nou handig? Ja, met de huidige rente schiet het niet zo erg op. Hè? Dus ik heb ook een onderzoekje gedaan naar ik zie wel eens polissen voorbij komen uit 1950. En dat is dan een waarde van 500 gulden. En dan je kan zo'n calculator erop nahouden. En dan gaat hij berekenen wat dat dan nu waard is. En dan is het nu iets van 2600 euro. Maar ja, vroeger kon je toch voor dat bedrag wel een aardig end komen. Maar nu niet meer. Dus ja, en dan ligt het er ook een beetje aan wat voor een verzekering je kiest. Want je kan kiezen voor een Natura-verzekering waarin producten worden vergoed. Maar dan zit je meestal wel vast aan de verzekeraar en de uitvaartondernemer die daarbij hoort. Of je kiest voor een kapitaal en die je dan in de loop der jaren is verhoogd. Hè, afhankelijk van of het nodig is of maar niet. Maar iets apart zetten is op zich wel handig natuurlijk. Ja, maar als je nog jong bent vraag ik me af of je dat doet. Nou, nog even, hè, want praten over je uitvaart, dat vind ik ook lastig. Hè? Wanneer moet je dat nou gaan doen? Of wat is nou een handige manier om je ervoor te zorgen dat je daar goed op voorbereid bent? Nou, je moet sowieso denk ik met je nabestaanden, of je nabestaanden, niet met je naasten het daarover hebben. Van, goh, wat zou jij willen als? Hè? En in ieder geval vastleggen ook. En nou, dat hoeft niet per se, maar als de ander maar weet wat jij wil. En jullie hebben ook zo'n boekje waar mensen dingen ook alvast in kunnen opschrijven. Ja. Hoe heet dat ook alweer? Ja, dat is een wensenboekje. Wensenboekje, ja. Gewoon voor je eigen uitvaart. Ja. Nou heeft u inmiddels al heel veel uitvaarten verzorgd, mm-hmm. Honderden. Mm-hmm. Is er nou eentje, zonder in detail te treden, die u altijd bijblijft, die heel bijzonder was om verschillende redenen? Ja, er zijn er meerdere waar ik dat gevoel bij heb. En het gekke is dat ik heb zoveel meegemaakt. En in het begin ging ik altijd opschrijven wat ik meemaakte. Maar daar ben ik op een gegeven moment mee opgehouden, want het was eigenlijk... Het is altijd wel iets wat ik denk, god, dat was bijzonder. Maar er zijn er wel een aantal die me heel erg geraakt hebben, ja. Als ik op uw website kijk, daar zie ik dan ook wel bijzondere verhalen staan. Mm-hmm. Als mensen meer willen weten, toch, goh, ik moet over mijn uitvaart gaan nadenken. Mm-hmm. Waar kunnen ze dan terecht voor meer informatie? Op mijn website, dat is... Noem maar even dan toch. infinity-uitvaartzorg.nl. En vragen naar Monique Koepras. Monique. Mm-hmm. Dankjewel voor het gesprek. I said that I'd never fall again. Within myself I was wrong. My searching ain't over. Over. I know. Journey. En daarmee komen we bijna aan het einde van deze late avondshow van maandag 13 oktober, bijna middernacht. En ik ga je dan wel trusten wensen voor straks. Of moet je nog werken, zou ik zeggen, werk ze en een goede wacht. Morgenavond dan zit hier Bert de Wolf ook weer met de prettige muziek en mooie onderwerpen uit de regio van Zuid-Holland. Kijk ook eens op www.lateavond.nl of like en deel onze Facebookpagina. En die heet ook De Late Avond. Mijn naam is Norbert Ketting. Fijn dat je erbij was. Ik hoop dat je het leuk vond. Ik ben er weer volgende week maandag. Tot dan. We gaan eruit met Lee Towers, Frankie. Heb je een uitzending van De Late Avond gemist? Luister het terug op www.delateavond.nl. At 11 p.m. on the night of Friday, the 23rd of May, as the grandfather clock in the hall was chiming, I heard you drive away. I lost you. Frankie, are you coming home? The house and me, we're all alone. It's not the kind of life I counted on. Frankie, are you ever coming home? Frankie, are you ever coming home? Frankie, must I share my bed with ghosts of love a long time dead, reminding me of tender times we've known? Frankie, are you ever coming home? Frankie, are you ever coming home? Frankie,